ezali ndako na ngai esika tovandi ngai na madame na ngai alors lokola nalingi masekano ya bana mboka oyo babengi bokoko c'est pour cela tozali nazali koencadre baleki oyo mpo nasepelaka na biloko ya bokoko ya mboka lokola nasepelaka na biloko ya bokoko ya mboka nazali ngai moko te nazali na ndeko na ngai oyo asungaka ngai lokola vice-président alors soki esali makawa awa ezali esika ya ngai na madame na ngai donc na itaka 124 kolo bar oyo kaka sheyagi nakio ezali mwasi na ngai yango oyo nazwa baleki na ngai baya kosalaka repétition awa naza koencadre bango ngai na vice-président na ngai en tant que vice-président papa mavuba naza na esengo mingi na ndenge bajournaliste boyawa mais tozali nde mpona koencadre bajeune na ndenge ya folklore bo tosengi kaka na bango discipline ezala mpo tokoba ete mpo bakokota na studio bayebana mpe ndenge baninga nyonso borkese nyonso yebani comportement ya bango vis-à-vis na ngai bana babandi nano eza no malamu me nayebi te nsima mikolo koya nayebi te soki ndenge bakoza me nebandeli baza no comportement bango eza no bien liloba na ngai ya kosukisa nangi naloba koe ntango tozwaki orchestre oyo ezalaki na nkombo ya super nyekese éponge alors namonaki mwa baconfusion moke kokota na kati nayebisi baleki na bi mpo tozala malamu nachange nkombo natia yango original nyekese éponge alors toyokanaki na baleki tobandi kotambwisa mosala alors nakanisi ke tokosala makasi mikolo oyo tobakota studio tozwa mpe banzembo basepelaka ndenge vice-président na ngai oti koloba na ndenge mpe na suku mpo na ngai yango wana